Ez vin Moninga, ez vin doi, ez vin ami, yon peko sekete. Ma beina yo, bola mwa salaka yo, lelo ez vie, okumiko panza sangoe. Ez vin voise, ez vin Moninga, ez vin ami, yon peko sekete. Ma beina yo, bola mwa salaka yo, lelo ez vin, okomine ko panza sangoe. Zala ki komele na ye, ah zala ki kosta la yon yon so. Lelo ezuye, okumi kongwanya li kapote. Ezuye voisin, ezuye doi, ezuye ami, yon peko sekete. Ma peina yo, na mansoa salaki yo, lelo ezuye, okomine koseke. Ezuye Moninga, ezuye voisin, ezuye doi, yon peko sekete. Ma peina yo, na mansoa salaki yo, lelo ezuye, okomi ko panza sangoe. Koseka Moninga te, soki azwi likamboe. Soki ezwi yote, nani ya koseke. Ata ezwi yo, bana kobota o. Oh, oh, oh, oh, bango ba koseke. Koseka amite, soki azwi likamboe. Soki ezwi yo, nani ya koseke. Ata ezwi yo te, bana okobota o. Oh, oh, oh, oh, oh, bango bako zwa mama. Soki azwi likambo, soki ezwi yo, nani ya koseke. Ata ezwi yo te, bana okobota o. Obo, obo, obo, obo, obo, bango bakozwa. Koseka Moninga te, soki azwi likambo, soki ezwi yo, nani ya koseke. Ata ezwi yo te, bana okobota o. Obo, obo, obo, obo, obo, bango bakozwa mama.